Og du er stået op til en tør, solrig, men også lidt kølig søndag. Temperaturen lander et sted mellem 8 og 13 grader, og så får vi en let til frisk nordvestlig vind. Aflyttet. Det digitale. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. 8:05. Velkommen til Avislæserne med Asger Juhl og Kasper Fogh. Og Kasper, det her det er jo programmet, hvor vi ser på ugens store historie. Ja. Og vi har været godt igennem Se og Hør. Altså, vi er jo ikke helt færdige med Se og Hør skandalen endnu. Til morgen eller... Nej, eller der er masser af spørgsmål. Vi arbejder også på andre historier. Der er jo en historie om en ny skattepolitik fra Venstre i virkeligheden. Vi prøver at få en venstremand igennem i slutningen af den her time, som kan fortælle os lidt om det. Det er noget med, at Venstre vil til at give skattelettelser til ikke de rige, men de fattige. Men til de fattige. Det er jo sjovt. Så. Altså, efter at vi har sgu haft ondt af de rige i mange år, nu skal vi til at have ondt af de fattige. Mm. Og det er jo, man kan sige, det er lidt overraskende, at Venstre kommer med det. Mm. Men det får da også hele Thorning og Socialdemokraterne til at se lidt mærkeligt ud. Det skal vi se på. Vi skal prøve at undersøge, hvorfor de gør det. Vi skal også til Spotfestival i den her time. Det skal vi. Ja. Vi skal tale om, hvad man skal leve af som musiker. Spotfestivalen og festivalen, der gerne vil bringe nye navne og nye musikere frem på en scene, hvor det til gengæld er blevet sværere og sværere at tjene penge, i takt med, at man ikke rigtig kan tjene penge på at sælge plader mere. Så vi skal tale med Rasmus Rix om, hvordan man så kan tjene penge, og hvordan fremtiden for musik. Ja, det er jo det hårde arbejde. Det er jo noget med, at musikerne for tiden, de skal jo ud på landevejen igen. Altså, man kan ikke sidde derhjemme og leve af de plader, man sælger. Nej, man er nødt til ud og spille for folk. Mm. Og nogen synes sikkert, det er en pest, men der har aldrig været flere musikfestivaler i Danmark. Mm. Det er fordi, der er mange musikere, der skal ud og spille for folk. Ja. Det er måske en meget smuk ting. Mm. Så har vi besøg i studiet af Miki Mistrati fra Ekstrabladet, ledende redaktør på Ekstrabladet. Du har fået kaffe i glasset nu. Ja, tak. Jeg tror, du var nyhedschef. Nej. Ledende redaktør. Der er masser af aviser foran dig. Og du skal bare, når du sidder og falder lidt hen og synes, vi er dumme at høre på, sidde og læse lidt avis. Ja, det gør jeg faktisk allerede. Ja, det gør. Hvad sidder du med? Jeg sidder med Berlingske og Jyllandsposten. Okay. Og så kan vi jo se, om du har fundet noget interessant, så kan vi vende tilbage til det lidt senere. Og Nikolaj Bentsen, du er jo også med i de næste 2 timer. Og sidder også med nogle aviser. Drikker du kaffe også? Jeg drikker også kaffe, ja. Og hvad sidder du og læser? Jeg er på Ekstrabladet BT. Du har taget alle de fede sider. To foran mig. Du har taget alle de fede sider. Så må du finde noget smus frem, ikke? Som vi kan snakke om. Og så har vi besøg af... Vi skal lige sige, Nikolaj også er fællestillidsmand på Det Kongelige Teater. Ja. Bare lige for at få den... Ja, han repræsenterer i øjeblikket studiets eneste forbindelse til virkeligheden. Ja, som så er taler. Ja, heldigvis er sms'en åben. 42 600 427. Og så har vi besøg af Olof Skåning, som kom i sidste 20 minutter af sidste time for at fortælle om den klumme, han skrev i går på BT, hvor ikke nok med, at BT har været avisen, som der har drevet historien om Se og Hør, om Ken Rasmussen, om sorte penge, om køb af ulovlige data og så videre. Mm. Olav har også taget hul på en diskussion om, hvad det her skal eller ikke skal betyde for pressen. Ja. Og der skal man så sige, at vi har besøg altså, Miki Mistrati, som sidder til højre for mig. Og Olav er vist ret enig om, at det der med at kigge på strammere regler omkring pressen, det er nok ikke det, der er svaret på det. Så har vi en sms forliggende fra Christine, som snakker om bødestraffe for dårlig journalistik. Og der var sådan en ting, som vi er nødt til at vende, fordi at da man havde News of the World-skandalen i England, der nedsatte de engelske politikere en kommission, ledet af en mand, der hed Leveson, og han lavede en rapport, der i al væsentlighed sagde, at man skulle i fremtiden have et pressenævn, som var juridisk funderet. Forstået sådan, at de afgørelser, de sagde, eller de afgørelser, der blev truffet, også havde status af domme, og at der skulle være mulighed for at idømme økonomiske sanktioner for dårlig journalistik. Og en af de ting, man glemmer, nu ved vi jo ikke, hvordan fremtiden kommer til at tegne sig for Se og Hør. Jeg tror ikke, det kommer til at gå så let, som de nok selv håber. Men ikke desto mindre er der jo folk, der har tjent rigtig mange penge på Se og Hør på den her praksis. De penge står de jo ikke til at misse. Og det var noget af det, man gerne ville have i England. Det var det økonomiske incitament, der var til at spekulere i også en form for rovdyrslignende journalistik, som man jo havde på News of the World, ikke? Hvor man hackede telefoner på små piger, der var forsvundet, og hvad ved jeg. Det økonomiske incitament vil man gerne prøve på at fjerne. Skal vi have sådan en kommission i Danmark, som skal kigge på, om man skal stramme medieansvarsloven? Og det er et spørgsmål til dig, Ola. Jeg synes, at man skal se meget, meget intenst og gå benhårdt efter at få alt frem i sagen om Se og Hør. Om det indbefatter erstatningsansvar for, hvad man har tjent på alle de ulovligheder, der er foregået gennem årene. Hvis det indbefatter det, synes jeg, det er glimrende. Det kan man ikke i dansk radio. Så skal man, der kan jo lægge civil søgsmål mod alle. Det er rigtigt, men i dansk ret skal man jo kunne demonstrere et tab. Det er jo ikke ligesom i USA. I USA kan man sige, at der kan en virksomhed blive dømt til at betale alle de penge, de har tjent på noget, man så finder er ulovligt. Men i dansk ret skal man jo komme med et konkret tab og sige, jeg har mistet det her job på grund af den her historie. Det kan jo være meget svært at løfte. Det kan være meget svært at løfte. Jeg håber, der er nogen, der gør det, fordi jeg synes selvfølgelig, at det skal have store konsekvenser for alle, det der er foregået her. Og det handler ikke kun om medarbejdere og chefredaktører. Det handler om, at man på højt niveau skal betale prisen for, hvad der er foregået her. Mm. Når vi taler om bødestraf, det har været oppe i Danmark, den debat også, om man skulle gøre det. Jeg synes jo, og det kan godt lyde i nogens ører, som om, at man taler udenom, men jeg synes bare, at vi har et glimrende system i Danmark. Det skal jo bare overholdes. Altså, vi talte tidligere om, at de presseetiske regler var blevet revideret. De presseetiske regler er gode nok. De skal bare overholdes. Vi har haft et tilfælde her, hvor de er blevet groft tilsidesat. Det skal selvfølgelig have konsekvenser. Men det betyder jo ikke, at regelsættet ikke er godt. Problemet er, at det bare ikke bliver overholdt. Vi har et ret hurtigt fungerende pressenævnssystem i Danmark, hvis man sammenligner med det et juridisk system. Altså sådan, at man i løbet af 4 til 6 uger kan få en afgørelse i pressenævnet. Hvis man skulle gå igennem det juridiske system, så ville det tage flere år, før man kunne få tvister afgjort. Så jeg tror, at den konstruktion, der er nu, er den hurtigste. Der er sket stramninger på området, sådan at der bliver fuldt op på, at de rettelser, der måtte komme, og de meget, meget store fejl, der måtte være blevet begået, at de også bliver præsenteret på en måde, som er klar og på forsiden af avisen ofte. Og så har vi jo stadigvæk, hvis det så er, at vi skal ud i sager, som handler om injurier, så har vi jo lovgivning i Danmark. Det er jo klart muligt, og det tager tid, som det gør med alt muligt andet i det juridiske system i Danmark, så har man muligheden for at anlægge sag ved retten. Jeg tænker, skal vi prøve lige, du snakker om, at Nikolaj, du var den eneste herinde med forbindelse til den virkelige verden. Altså, vi er jo 5, ikke? Og du er den eneste, der ikke er journalist. Ja. Og nu hører vi her, at det kontrol, der er med pressen, det er fint nok. Så længe reglerne bliver overholdt, så er alt sådan set okay, fordi reglerne er gode nok. Og det her, det er Se og Hør, det er ikke en historie om andre dele af pressen, eller en anløb moral, eller noget som helst. Hvad sidder du og tænker? Jamen, jeg må måske skuffe lidt og sige, jeg tror faktisk, at jeg er enig i det, Mikke sagde i starten, at altså, fordi man kan sige, det er jo ikke sådan, at det ikke er blevet diskuteret der. Der er jo hvide rammer, og der bliver taget fat på debatterne om journalisters og pressens agerende. Det fylder jo ekstremt meget hele tiden. Så den del, altså man kan sige, den kritiske indgangsvinkel på det, den er der sådan set. Og jeg vil da i hvert fald også hellere foretrække en så åben og så fri presse som overhovedet muligt. Mm. Frem for en tandløs og en, der var mere reguleret, end det måtte være i dag. Det, der kan være svært at forstå til gengæld nogle gange, det er jo så, det er så måske en anden debat, men du var lidt inde på den, Ole, med, når man kommer til sådan noget som for eksempel kildebeskyttelse, eksempelvis, ikke? Og der kan vi jo ikke lade være med selvfølgelig at komme ind på BT og skattekommissionen. Og den havde tænkt mig at give dem til sidst. Nu burde du ikke udlægge det for mig. Nå, okay. Nå, er det nu så, eller hvad? Nej, jeg kom med det. Ja. Jamen, jeg tror, det... Nå, fordi der kan det jo være svært for en, der ikke er journalist. Jeg har diskuteret det her med mange andre journalister. At forstå det der grundlæggende koncept om, at kildebeskyttelse skulle være værdiløst. Altså, jeg er med på det der med, det er jo selvfølgelig grundlaget for, at der er folk, der gider tale med jer. Det er, at de kan få lov til at være hemmelige, hvis det er det, de har lyst til. Men det der synes mærkeligt, det er jo, at journalister og ledende redaktioner osv. synes, at kildebeskyttelse kan bruges til dybest set at dække over magtmisbrug, som jo er ganske grelt. Det er jo stedet tilfældet i skattesagen, til fordel for en historie, der ikke handler om magtmisbrug på nogen som helst måde. Det må jeg sige, hvis jeg skal have en eller anden vinkel ud for virkeligheden, så tror jeg, der er mange, der ikke forstår det. Man kunne sikkert nævne nogle andre sager også, som handler om at dække over deciderede kriminelle og så videre, hvor jeg tror, mange folk på gader og stræder synes, at den kunne trænge til en debat blandt journalister. Jeg har også nu set, at der er nogle enkelte journalister, der er sådan set enige. Ja, det du siger er, at kildebeskyttelsen i hele Thorning-sagen bliver brugt til at dække over den største forbrydelse. Ja, den vel også den største journalistiske historie, hvis jeg bare må sige det lige der. Men, Jamen det er jo... Nå, grunden til, at jeg snakker om, at vi gemte det sidste, er, at et eller andet sted er det jo lidt sjovt også, at BT, som jo virkelig har haft Thorning-sagen som sin, som jo hviler på et læg af fortrolig data, jo så er dem, der fører en sag med modsat foretegn, nemlig ser og hører sagen. Men ja... Det er jo to vidt, vidt forskellige sager. Det aner mig, du ville sige. Fordi den sag om Helle Thorning-Schmidts skattepapirer er jo en sag om offentlighedens interesse. Vi har jo Skattesagskommissionens dommeres ord for, at de sagde til os, det var i offentlighedens klare interesse, at de her skattepapirer blev offentliggjort. Derfor skal I ikke afsløre jeres kilde. Man kan diskutere det fra den ene side af folketingssalen til den anden side af folketingssalen, og så sige, hvornår skete det, og ditten og datten, og var det led i alt muligt. Jeg må stadigvæk sige, det var ikke led fra vores side, var det ikke led i nogen som helst kamp. Det var en klar journalistisk historie, som vi har fået Skattesagskommissionens dommers ord for, var helt reelt. Det var i offentlighedens interesse. Der er foregået på Se og Hør, var jo på ingen måde i offentlighedens interesse. Det er jo ikke i offentlighedens interesse at gå ind og se, hvor Line Baun spiser morgenmad, for eksempel. Men fra mit synspunkt er det jo klar offentlig interesse at fortælle om, hvad der skete i den her sag med Helle Thorning-Schmidt. Men i Helle Thorning-Schmidt-sagen, hvor spørgsmålet var, hvorvidt hendes mand i en periode, nogle stykke tid tilbage, måske ikke havde været skattepligtig. Var det ikke, fordi der er ikke noget juridisk at komme efter, det er vi alle sammen godt klar over. Men var det den rigtige historie, eller var den rigtige historie, at der sad nogle folk i toppen af Skatteministeriet og forsøgte at bruge fortrolige opløsninger til at svække oppositionens statsministerkandidat? Jeg kender jo folk, der har syntes, at det var det tætteste, vi er kommet på et forsøg på statskup i Danmark. Det er da også en historie. Selvfølgelig er det en historie, hvis der sidder folk og gør det. Og det, du siger, er jo, at kildebeskyttelsen og pressefriheden bliver brugt til noget, der aldrig var meningen, den skulle blive brugt til i sladderpressen. Det kommer du jo selv til i Thorning-sagen, gør du ikke det? Nej, det gør jeg på ingen måde, fordi det er en reel og saglig vigtig historie at fortælle, at når Helle Thorning-Schmidt gerne vil være statsminister i Danmark, fortæller, at man skal betale skat, de bredeste skuldre skal bære det tungeste læs, så er det interessant at få at vide, hvordan er det så med Helle Thorning-Schmidt selv? Hvordan er det med hendes mand? Hvordan betaler de skat i Danmark? De der oplysninger... Og det fik vi Skattesagskommissionen, dommerne i Skattesagskommissionen, at det var i offentlighedens interesse. Det er bare vigtigt at slå det fast, fordi der er slet ikke nogen, der har mistænkt BT for at have været på den forkerte side af lovgivningen her. Men spørgsmålet var, ender du ikke med at ramme sagen forkert? Er det ikke det andet, der er den rigtige historie? Nå, men det kommer der. Du ved ikke, hvor jeg har de her informationer fra. Det er også lidt vigtigt, hvor de er kommet hen. Fordi historien her med Se og Hør, det handler om, at informationerne er kommet frem på ulovlig vis. Altså det er blandt andet det, der er oppe at vinde. Det er jo også i Thorning-sagen. Jamen er de det? Altså, I ved udmærket godt, at jeg ikke kan komme ind på noget som helst om, hvor de her oplysninger kommer fra. Du kan heller ikke sige, om det er lovligt eller ulovligt. Det kan jeg ikke fortælle noget som helst om, men man kan... Det er at udvikle personlige sagsakter fra skattesystemet til folk uden for skattesystemet. Det er ulovligt. Det bliver så heldigt, at godt nok er søndag, men bliver så heldigt, at det også bliver nærmest... det rene vanvid, fordi der fremkommer jo oplysninger til pressen, som er givet på, som er foregået på ulovlig vis. Ja. Altså, jeg siger ikke, det sker hver dag. Det gør det formentlig ikke. Men det sker jo jævnligt, at vi får nogle oplysninger, som er skaffet på ulovlig vis. Mm. Ikke nødvendigvis af journalisten, men måske af kilden. Og der bliver altså nødt til at sige, det kan jo være nødvendigt. Altså, vi har et begreb, der hedder whistleblower. Mm. Og det er jo et begreb, som er væsentligt, synes jeg, at der er nogen inden for systemet, om jeg så må sige, som ikke længere vil stå model til noget, der foregår inde bag mure, og så kontakter man en journalist, og man får nogle oplysninger ud. Og der er det, som Olav Skåning også lige har været inde på. Altså, man bliver jo nødt til, det er jo en afvejning hver gang. Altså, det er hensynet til, kan du sige, den enkle i forhold til hensynet til offentlighedens interesse. Det er jo den afvejning, man gør hver evig eneste gang. Er det væsentligt, eller er det ikke væsentligt? Og der må man sige, at nogle gange, så bryder man loven. Det sker jo, men det er også afprøvet i retssystemet. Mm. Og det er jo sådan set meget ofte også det, der sker i pressenævnet, når de sidder og kigger, så er det afvejningen mellem hensynet til den enkelte i forhold til offentlighedens interesse. Det er du fuldstændig ret i. Nu er det i Thorning-sagen, der vælger I jo på Ekstra Bladet at se den anderledes. Der synes I, historien er, at I også er blevet kontaktet med de her oplysninger fra en mand, siger I, altså der er, det er jo, I Ekstra Bladet siger jo, at det er Thor Sjøren Poulsen spindoktor, der er kommet med. Ja. Det, ikke? Altså, der siger I, det er det, som I synes er historien. Du har en mand ansat på BT, så hedder han ikke Kurt Lassen, som engang lavede en bog om plommer. Han er blogger på BT. Ja. Jeg var faktisk ret imponeret af ham, fordi jeg ved godt, han blev meget kritiseret internt. Men i hans bog omkring Kenneth Plommer... Det er DR's tidligere generalsekretær, som Kurt Lassen skriver en bog om. Og i løbet af research med den her bog, der giver Plommer ham et tilbud, hvis du lader være med at skrive om noget med nogle damer. Så har jeg noget til dig. Og der var nogle forskellige ting, blandt andet nogle ting, som Kenneth Plommer ikke skulle have at vide. Så hvem der havde været ansøger til hans stilling og sådan nogle ting. Og så siger Kurt Lassen, ved du hvad, den vigtigste historie for mig, så kildebeskyttelse eller ej, den vigtigste historie, det er at fortælle det her om Kenneth Plommer. Og det gør han jo med en vis dødsforagt, fordi det gør ham jo lidt problematisk i sådan en kildebeskyttelsessammenhæng i pressen senere hen, ikke? Men der er sådan en journalist, der foretager en afvejning af, hvad der er en rigtig historie. Mm. Fuldstændig rigtigt. Jeg synes, vi skal lægge debatten ned nu her. Og så sige, at klokken er blevet 22 minutter over 8. Mm. Og du lytter lige nu til avislæserne på Radio 24/7. Miki Mistrati fra Ekstrabladet er i studiet, og Nikolaj Bentsen fra Det Kongelige Teater, fælles tillidsmand, er her også med aviser foran sig. Mm. Og så er der dig, Kasper Fogh, og mig, Asger Juhl, som værter. Ja. Så og det er simpelthen det konceptet, vi skal... Vi sender en time og 40 minutter endnu. Ja, og vi skal snart til at runde Se og Høre sagen lidt af. Ja. Der skal også være noget for resten af pressen. Jamen, det resten af ugen. Fordi jeg ved jo, at Miki har siddet og bladret i aviser, ja, og har fundet noget frem. Og da der var nyheder, så lagde jeg også mærke til, hvad det var, I begyndte at snakke om. Altså, så er det lige pludselig ikke presseetik længere, så er det fodbold. Altså, der var lige 5 minutters pause med nyheder, og så kører det bare med HB Køge og Vejle, der skal mødes i dag. De skal mødes i dag på Vejle Stadion kl. 15. Ja. Ja, det er en vigtig kamp. Det får jo kampen i parken til at ligne det. Du er HB Køge-fan. Hvordan bliver man det? Og hvordan bliver man ved med at være det? Ja, det er næsten det. Ja. Så kigger jeg over på Olav. Det forstår jeg. Han er jo Vejlemand, og jeg er HB Køge-mand. Jamen, det er jo fordi, det er et hold, som spiller noget fantastisk fodbold. jeg vidste, de ville grine. Og så synes jeg, de har en fantastisk midtbane. Der er, så det er simpelthen det er ikke sådan et livslang forhold til klubben. Du synes lige præcis, HB Køge, de har noget med det der med at holde på bolden. Ja, og så også, det er så en lille sidebemærkning. Jeg har også en søn, der spiller der, og derfor så har jeg et bankende hjerte for HB Køge. Spiller han førsteårsbold? Ja. Hvad havde du troet? Ej, men det ved jeg ikke rigtigt. Det tør jeg jo ikke sige. Men... Han er en meget central spiller på det hold. Det kan Olav da blive vidne. Det er han. Han er en dygtig spiller. Han spiller midtbane, siger du? Ja, det gør han. Jeg synes faktisk, Vejle skal købe ham næste sæson. Altså, når de så rykker op igen? Ja, så rykker de op næste år igen. Nå, men du må da være stolt af at have en dreng, der spiller førsteholdsbold på... Ja, helt vildt. Det er fantastisk, og det er dejligt at komme ud i første division og se noget fodbold på nogle andre stadion, og der er en anden stemning. Og... Det er rigtigt. Altså, jeg har for eksempel været på det såkaldte Tingbjerg Ground, som ligger i Brøndshøj, ja, ja. Som har nogle glødende fans, og det, jeg synes, det er enormt sjovt at være ude og mærke fodbolden på en lidt anden måde, end det foregår for eksempel senere i aften med FCK ja, og Brøndby, rigtig. Som jo også er vildt, men... Ja. Der er sådan et eller andet ægthed derude, ikke? Jeg synes også, folk nikker. Altså, ja, det giver sig noget. Jeg hørte også, du skulle, Nikolaj, ud og se... Jeg skal sætte Varse frem. Det er jo med endnu større dødspark. Jeg er fremfan. Det er i anden division. Og det er lige fyrtøjet. Ja. Ja, frem, det er jo også fantastisk. Det er jo, ja, det ved frem, jeg. Nej, men jeg har det er også livslagt. I kender godt navn. Frem og Vejle har tabt. Det er skrabt. Det ja. Tuder alle tipperne. Gammel chubidur, så. Ja, tre industri at bygge. Det, jeg har da også en rigtig, rigtig, rigtig fodbold, det ser man i divisionerne. Det er der, pølserne stadigvæk er kolde, og der er stadigvæk alkohol i ølen, og dem, der står der, de ser ud som om, de ikke har været hjemme siden sidste kamp. De står deroppe op ad stolpen, ikke? Ja. Og, sådan, det, og jeg har da også en, jeg synes, det er super sjovt. Indtil jeg selvfølgelig frem af en skøn klub at se fodbold i. Jeg har engang været der og se... Han har været der, hvor Mogens Lykketoft skulle holde en tale, da han blev slæbt midt ud i sin middagscirkel. Og det regnede, og det var simpelthen... Altså, var der et sted, der ikke egnede sig til politik, så var det stadion. Og Brøndshøj er jo også et fantastisk fodboldstadion, og en fantastisk... Er det ikke Flemming Anthony? Jo. Som der er... den syngende chefredaktør, eller hvordan som det er? Som også er chefredaktør for... Brøndshøj Husum Avis, som er ivrig forkæmper for Brøndshøj og bierne derude. Det er et skønt sted at se fodbold. Der er ikke så meget virksomhed over det. Der er ikke så mange andre smiller. Nej, det er der ikke. Det er hardcore fodbold. Og så vil jeg altså lige skynde mig at sige, der er altså, det er, første division er faktisk ikke så ringe endda, når man sådan er ude og se kampe. Det er mest banerne. Ja, de er faktisk også blevet bedre. Nej, det er faktisk ikke så dårligt, som det har været tidligere. Og jeg synes, jeg kan godt tillade mig at sige, at jeg har set rigtig, rigtig mange kampe, både på udebane og på hjemmebane. Ikke? Der er jo også Hobro, en lille by uden for Randers. Altså, det er for meget... Vi slår ud med armene her. Ja, men... Hobro. Nå jo, men det er en lille by uden for Randers, ikke, som ser ud som om, at det bliver altså noget, vi skal stifte bekendtskab med i Superligaen i næste sæson. Og det er altså lige om hjørnet, når sommerferien ikke engang er slut. Det synes jeg altså er ret vildt. Og hvis I... Til dem, der ikke har været på Hobro Stadion, jeg siger det bare, det ligger ude i en lille skov, og så er der nogle planker, man kan sidde på. Nu tvivler jeg på, at de får mulighed for at spille der, hvis de rykker op, det ved jeg faktisk ikke. Men det er altså, kan I forestille jer, Tingbjerg Ground og Hobro, IK, Ground. Ja, det hedder Tingbjerg Ground, ja. Og så Hobro IK. Det ligger på ruten nummer 2, eller sådan noget. I Tingbjerg, ja. Det, der er så skønt ved første division, der er også derude i Danmark, hvor stadion ligger på Stadionvej, kirken ligger på Kirkevej, og det er sådan lidt... Og så er der selvfølgelig AC Horsens, som vi ikke skal glemme, som er den bedste klub i første division. Det bedste, man kan sige om første division, det... På Radio 24/7. Vi ved meget lidt om Kina, men hvis der er én enkeltstående faktor, som påvirker vores velfærd nu og i fremtiden, så er det Kina. Hver uge tager Christina Bortrup og Louise Windfeldt Høberg dig med til Kina. Kineserne, de løser ikke et problem, de opløser et problem. Dengang for 30 år siden var fuldstændig lukket, og som så i dag dominerer verdens dagsorden. Folk gik rundt og spyttede på gaden. Det var ulovligt at køre med lys på sin cykel. Kineserne ved mere om os, end vi ved om dem, men det laver vi om på i Globus Kina. Kina er på mange måder et meget hårdt land, ikke? Altså det her med, at menneskeliv altid har været billige i Kina. Vi lærer selv noget nyt hver eneste gang, og det ved vi, at du også vil gøre. Øg din Kina-faktor. I dag kl. 14, her på Radio 24/7. Og vi er tilbage med avislæserne. I studiet er Asger og Kasper, som vikarierer for en syg Remmer. Ikke sådan, altså, medicinsk syg. Og med mig har jeg Nikolaj Bentsen og Miki Mistrati, som sidder med dagens aviser foran sig. Og vi skal lige bruge 5 minutter på, hvad der er dagens historie. Nikolaj har de farvede blade foran sig. Er der noget, du har faldet over, som du synes, som vi skal tale om i dag derhjemme ved morgenmadsbordene? Det er til at tale om, det kan jeg lidt forstå. Ikke? Altså, jeg synes både, at EU-skepsisen melder sig ind og... Hvorfor siger du EU-skepsis? Hvad er det, du sidder og kigger på? Nå, men det er forsiden på Politikken faktisk, der har, at EU-skeptisen jo er helt enorm. Er det ikke kun herhjemme, eller er det... Altså, så vidt jeg forstår, så er de EU-skeptiske og EU-kritiske partier, vi kan begynde at lukke ind lidt op for det, jo på voldsom fremmarch. I Nordeuropa er det på højrefløjen, i Sydeuropa er det på venstrefløjen. Syriza i Grækenland står til at få et meget, meget flot valg. Og det er jo et parti, som blandt andet giver EU skylden for de fortrædeligheder, som der er dernede. Dansk Folkeparti står til at få et flot valg herhjemme. I England har du UKIP, som står til at få et rigtig fint valg også. Hvad er det, der sker med den der... Hvorfor kan vi ikke lide EU længere? Jamen, jeg tror, det der er linket til det danske i hvert fald, ikke? Ja. Og sagen i Politikken, det er jo den debat, der dybest set har været om velfærdsydelser, som er under pres på grund af det indre marked. Og der er ligesom sådan to vinkler på den sag, ikke? Altså tænker, at den ene, det er, at danskerne er hysteriske, det er alligevel et minimalt beløb, vi bruger penge, der er ingen fare overhovedet, og vi tjener i øvrigt på øst europæisk arbejdskraft, og det indre marked, og arbejdskraftens fri bevægelighed, osv. Mm. Og den anden vinkel, det er jo selvfølgelig den med, at uagtet, hvor få det er, der modtager børnepenge eller andre ydelser for Danmark, så er der en stigende del. Altså, det er vist nok en der meget markant skred, tror jeg, som ser det som en decideret trussel mod velfærdssamfundet. Du tror, at på tværs af hele Europa, der er det velfærdsturisme, det tror jeg er en nordeuropæisk fænomen. Du tror ikke, de der sådan 160.000 medarbejdere fra primært Polen, men også andre østeuropæiske lande, som der har arbejde i Danmark. Tror du det har noget med at gøre? Nej, altså, jeg tror, at i Sydeuropa er det den økonomiske politik, der ligesom er vinklen. Andre steder vil det være indvandring, immigration. Og i Danmark, der er det velfærdssamfundet. Mm. Og i øvrigt, med den detalje også, at, altså, som faktisk er lidt undervurderet i den debat, at hvad enten det har været eksperter eller politikere de seneste 20 år under samtlige afstemninger om EF og EU osv., altså så er vi jo sådan set blevet lovet, og man er blevet sagt lidt apropos folk med konspirationsteorier og sølvpapirshatte, at EU kommer aldrig til at diktere dansk arbejdsmarkedspolitik eller dansk socialpolitik osv. Og der må man jo bare konstatere, at som minimum er det under pres, og virkeligheden er vel nærmere, at de dikterer og bestemmer ganske meget inden for det. Og du jo, så det tror jeg, at danskerne er helt generelt. Du er fagligt aktiv. Det er. Og du har også været aktiv i SF på et tidspunkt. SF er jo sådan et sted, hvor man har haft det meget svært med de der EU-spørgsmål, ikke? Det er jo sådan en, den kan man altid trække op af hatten, hvis man ikke ved, hvad man ellers skal snakke om. Det er måske den hylde, der skal ikke. Jeg tror, man altid før altid sagde, at hvis man skulle have et flertal at lave EU-politik i Danmark, skulle man have SF med. Det er ikke sikkert, det er rigtigt længere, at det er så nødvendigt. Det kan godt være, at bevægelserne er rykket andre steder hen. De borgerlige er blevet meget skeptiske. Altså, ja. Altså de borgerlige vælger de senere. Ja. I øvrigt, det er jo noget, vi kommer ind på senere her på morgenen. Ja. Skepsis mod EU, og vi kommer til at dykke ned i det her med, hvis man nu er almindelig sådan socialdemokrat, det vil jo sige selvfølgelig, hvis man stemmer på Venstre eller Socialdemokraterne eller nogle andre midterpartier i Danmark, og EU-skeptiker, hvad i alverden gør man så? Hvis man ikke er ude på en fløj, altså hvis man ikke er glødende socialist... Og man synes, det der Rinja Ronja Kari, det ser spøjst ud, ikke? Jo, det er jo det. Og så er det folkebevægelse. Hvis man ikke vil røre ved dem, hvis man ikke vil røre ved den nationale fløj, Dansk Folkeparti og Messerschmidt, og hvis man heller ikke forbinder sig så meget med Liberal Alliance, men stadigvæk er skeptisk... Ja, de er jo nemlig også lidt skeptiske. Men alle de her fløje er skeptikere. Men inde på midten, der er de alle sammen... meget begejstret for EU, ikke? Altså, jeg vil sige, jeg ved ikke, om det skyldes, at de hænger lidt, men altså for eksempel på den socialdemokratiske liste, altså så lidt længere nede, der er både en Gunde og en Katrine, altså der er folk, der har været ude med meldinger, som egentlig er stik imod partiets officielle holdning på Christiansborg. Gunde Odgaard, er han det socialdemokratiske bud på en EU-skeptiker? Han dækker da i hvert fald nok en fløj ind, eller et synspunkt, som er skeptiske, og som i hvert fald synes, at der er nogen... Så prøver vi at ringe til ham. Vi skal prøve at ringe fordi, til ham, altså, det, ja. Nu kigger jeg lige ud i regien, og Gunde Odgaard. Altså, vi finder lige nummeret frem, og så prøver vi at ringe, og så kan det være om en times tid, så vi ham igennem. Så skal vi lige prøve at høre, også om han vil kalde sig selv for en, for en skeptiker. Jeg tror, han vil kalde sig kritisk over for nogle ting. Og jeg har sådan en fornemmelse her, at der er et problem. Altså, der er simpelthen et problem for... Et præsentationsproblem. Ja. Der er rigtig mange danskere, der plejer at stemme på de her, kan man kalde dem, de gamle partier, men som også er skeptiske. Hvad i alverden skal de gøre? SMS'en er åben på det her, 42 600 247. Hvis du sidder derude og har det problem, vil vi meget gerne høre fra dig. Eller hvis du øvrigt har en kommentar til det, 42 600 247. Fordi, men det er jo meget sjovt det der, fordi nu går den her EU-valgkamp jo i gang. Plakaterne er lige blevet hængt op. Det er ligesom startskuddet altid, ikke? Mm. Det er når de må hænge klistermærker op i lygtepælene. Og jeg skal blankt indrømme, jeg har engang været super europæer. Og i dag, der er jeg super ligeglad. Ja. Og hvis den politiske horisont i Europaparlamentet går ved at diskutere, hvilken form der skal være på de stik, vi sætter i computer og telefoner, jamen så er det der stort sundhedstegn, at folk er hamrende ligeglade. Ja. Kasper, så har de jo noget vigtigt at gå op i. Kasper, vi kommer tilbage til den. Okay. Fordi vi er nødt til at gå videre nu. Ja, men altså, vi har en plan, og vi har nemlig en telefon igennem. Lad os høre. Ja. Rasmus Rix, velkommen til programmet, og god morgen. God morgen. Du er ved at lave en PhD på Roskilde Universitet. Og ved en masse om økonomi i underholdningsbranchen. Ja. Og grunden til, at vi ringer til dig, fordi nu bliver lidt et abrupt emneskib, det var, at der er Spotfestival i Aarhus. Ja. Og Spotfestivalen i Aarhus har jo været det sted, hvor man rigtig gerne ville finde det nye talent i dansk musik og føre det frem til nye lyttere. Ja. Og så sad vi sådan og tænkte, jamen er det ikke at føre dem frem til et langt liv på dagpenge? Fordi der er ingen, der kan tjene penge på musik længere. De kan jo ikke tjene penge på pladerne. Hvad skal der ske, og hvad er det, der vil ske i underholdningsbranchen? Vi tænkte to ting. Det ene var, at når man ikke kan sælge penge på plader længere, så må folk ud og spille. Og vi har aldrig haft så mange festivaler i Danmark før. Mm. Og det andet var, jamen mennesker skal jo bruge musik. Men de skal da vel ikke bruge pladeselskaber, er det nødvendigt? Kan man ikke godt se en fremtid for sig, hvor bands laver musik og indspiller det og får det distribueret, uden man har sådan en stor industri i midten? Ved du hvad? Jeg tror egentlig ikke, det er fremtiden. Det er nu. På den måde, at der er, den mulighed er der nu. Med musikstreamingtjenesterne og med YouTube, som vi nogle gange ikke tænker over, men som også er en stor streamingtjeneste, måske den mest udbredte streamingtjeneste, så har alle mulighed for at smække deres musik ud. Det der er den store udfordring, det er kombinationen mellem de to ting, du snakker om. Altså det med at få sin musik ud, og så på den anden side det at tjene penge på at lave sin musik. Det er den kobling, der bliver rigtig, rigtig svær. Og noget af det, min forskning har kigget på, det er blandt andet de her streamingtjenester. Hvordan kommer musikken ud til publikum, og hvordan tjener man penge på det? Og det, jeg kan se, det er, at 1% af de musikere, der bliver afspillet i en given måned, de står for 70% af omsætningen. Så det vil sige, at på sin vis er pladeselskaberne blevet skubbet ud i en marginal rolle, hvor det er, at de ikke sidder som gatekeeper og bestemmer, hvad der kommer ud på markedet. Men det har ikke rykket ved den balance, at det stadig er dem, der er oppe i toppen, som er dem, der står for økonomien. Det er stadig dem, der vil få lov til at stå i en pladebutik til hverdag eller i gamle dage, som nu tjener penge på de her streamingtjenester. Så der har ikke rykket så meget. Og så var der så nævnte du det her med, at musikbranchen var i krise, eller ikke var penge at tjene. Og det er sådan en af de store myter, som er lidt båret af, at pladebranchen er i krise. Vi har altså en situation, hvor pladebranchen over de sidste 10 år har mistet voldsomt omsætning. Den er blevet halveret. Men i den selv samme periode, så har indtægter andre steder fra, at de er steget. Så Koda, der administrerer komponisternes og tekstforfatternes rettigheder, de har set en kæmpe stigning i deres omsætning over de selv samme 10 år. Og hvis man lægger deres to omsætningstal oven på hinanden, pladebranchen og så Koda, jamen, så har vi en situation, hvor vi har status quo over de sidste 10 år. Mm. Og når man så lægger oven i det, du siger med livemusikken, at den har været stigende over de sidste 10 år, jamen, så har vi faktisk en situation, hvor musikbranchen ikke har været i krise, men faktisk har været i vækst over de sidste 10 år. Nå. Hvorfor bliver de så ikke hjemmemusikerne og lever af pengene? Hvorfor tager de ud og spiller så meget her til sommer? For det gør de jo. Jeg tror først og fremmest, at vi har drive for det. Det er det, der er rigtig fedt, når man er musiker. musiker, det er at komme ud og stå på scenerne og se ilden i folks øjne, når man spiller på dem. Arh, har man ikke også haft indtryk af, at der var mange dem, der er sådan lidt nødtvunget? Okay, så rider jeg mig ud på en tur igen. Det er der helt sikkert også, men det er fordi økonomien flytter sig. Det flytter sig væk fra pladesalget. Pladebranchen er i krise, eller har været i krise. Mm. Men penge flytter sig over på legedelen. Og så er der den anden dimension, som kommer, når det er, at distributionen bliver sat fri, og produktionen bliver sat fri. Og det er, at der kommer væsentligt flere musikere på markedet. Så der er flere penge, men der er altså også væsentligt flere musikere, der skal dele de penge, som der er ude i musikøkonomien. Og det gør, der en ekstremt stor konkurrence musikerne internt imellem. Okay, men det vil sige... Ja, det vil sige, et eller andet sted, så kommer vi til at se en verden, hvor det der med at være musiker, det indebærer, at man spiller for folk. Ja. Og det har jeg... Jeg er en gammel sådan, teknologi-idealist. Og jeg var til gengæld altid meget utryg ved, hvordan internettet fjernede indtjening for kunstnere inden for musik og film. Men der er jo noget, der tyder på, at vi har fået en meget mere levende musikscene i Danmark. Der er i hvert fald meget, der tyder på, at der er meget aktivitet ud omkring på live-scenen. Ja, vi kan jo bare se på, hvor mange musikfestivaler der er. Altså, der er jo ikke en weekend, hvor der ikke er en. Nej, lige præcis. Og det er jo... Fra mit perspektiv, så kan man have stand at se, at det kan være andet end en positiv bevægelse. For publikum i hvert fald, det er rigtig dejligt, at vi får det store udbud, og vi har de rigtig mange tilbud. Der, hvor det kan være et problem, det er, hvis man gerne vil gøre det til en levevej, og gerne vil undgå at være den der kunstner på dagpenge. Ja. Hvilket jeg tror i øvrigt med dagpengereform og sådan noget, er blevet en halv svær ting at gøre. Men, men hvad hedder det? Hvis man gerne vil være musiker, der ligesom lever af det, og har det som sit fuldtidsbeskæftigelse, så er det en udfordring. Så er det noget, man skal sammenstykke det på tværs af forskellige ting. Man kan ikke indspille en plade af 4 år, og så lever det. Man er nødt til at tænke, at man skal komme ud på scenerne og spille. Man skal have sin musik placeret gerne i tv-serier, eller spille i radioen, eller synkroniseret til reklamer, eller hvad det nu må være, så man får penge ind mange forskellige steder. Så du siger, at produktiviteten, altså Bjarne Corydon vil være glad, produktiviteten er steget i musikbranchen? Det kunne man nok godt frame det sådan, ja. Ja, nå, men det... Det synes jeg, jeg synes, det er meget godt at bruge nogle kræfter på ligesom at aflive nogle af de der myter om, at det er blevet så skidt med musikken, efter internettet er kommet til. Noget af det vrøvl, vi sidder og lukker ud, ikke? Det var meget godt at få nogle kilder på, som kan sige, ja, at vi altid... Skal du selv til Spotfestival? Nej, jeg er på Spotfestival lige nu. Du er på Spotfestival lige nu? Ja. Kan du så ikke fortælle mig, hvad der er fedt, fordi jeg får sgu aldrig nogensinde... Jeg er koblet af. Jeg var til en dejlig koncert med Carl William i går, som er sådan en 19-årig oceansk knægt, der rapper lidt, synger lidt. Det var sgu rigtig godt. Så i eftermiddag, der skal jeg og ungerne, vi skal høre Carl William. Det er en god plan. Tusind tak skal du have, fordi at du var med. Det er så lidt. Klokken er 8:18. Du lytter til Avislæserne på Radio 24/7. Jeg hedder Asger Juhl, og ved siden af mig sidder Kasper Fogh. Vi er værter i dag, afløser for Lasse Rimmer, som desværre ligger syg. Og så er avislæserne i studiet, Miki Mistrati fra Ekstra Bladet og Nikolaj Bentsen, fælles tillidsmand på Det Kongelige Teater. Og Miki, nu kommer vi altså til dig. Du har siddet og kigget lidt i aviser. Ja. Og du havde gang i, var det Jyllandsposten og Berlingeren? Ja. Er du faldet over noget interessant? Ja, det er faktisk. Ja. Og det slog mig egentlig lige, at det var sådan, at det er ikke så nyhedsagtigt. Jeg vil lige sige, grundlæggende kan man sige, det er jo så svært at komme udenom Se og Hør sagen. Den fylder jo i alle aviser i dag, både med historie bagudrettet og fremadrettet. Så det er jo rigtig svært at komme udenom det. Det har vi talt om. Ja, men ved du, at vi er faktisk ikke nødvendigvis færdige med det. Vi prøver at ringe nogen op fra alder. Ja. Som vi skal have på om en time og 10 minutter, hvis de altså tager telefonen. Ja. Vi vil gerne snakke om, hvilke konsekvenser det har for ældre og sådan noget. Ja. Så, den kommer. Men det er også, det er nærmest umuligt at komme udenom det. Ja. Men altså, det jeg har hæftet mig ved, med det jeg har kunne nå at læse igennem, fordi det er jo sådan, jeg læser ligesom alle mulige andre, man bladrer igennem. Det er ligesom at sidde og se fjernsyn, ikke? Hvis det keder dig, eller sidder på nettet, hvis det keder dig, så er du videre. Så jeg har siddet og bladret igennem, og så er jeg ligesom sagt, gud, hvad falder jeg over? Og der falder jeg faktisk over Berlingskes magasin i dag, som jeg synes, det vil jeg faktisk hjem og læse bagefter, som handler om 69-året for befrielsen af Danmark. Ja. Det jeg synes, der gør det her til sådan noget ekstraordinært, det er, at man har taget fat i 31 nulevende danskere, som har taget del i kampen under 2. verdenskrig. Og så er der garanteret nogen, der sidder derude og tænker, åh, gud fri mig vel, skal vi nu høre om det igen? Mm. Ja, det skal vi faktisk. Ja, fordi jeg synes, især nu er der EU-valg, og hvad ved jeg. Jeg synes, det er mere end almindeligt interessant. Og jeg har børn på, eller det er jo ikke engang børn, 19 og 21. Og jeg vil rigtig gerne have, at de når også at høre levende stemmer fra den tid af, og det er jo folk, som er tusse gamle, ja. Som har levet med en verdensorden, som vi ikke kender til. Altså min egen nabo, som er godt op i 80'erne, hun har boet i øvrigt lejligheden altid, og hun fortæller også ind imellem om, hvordan det var. Fordi jeg synes, det er enormt interessant at høre, hvordan var situationen, hvad var øjebliksbilledet af at være barn under 2. verdenskrig. Mm. Jeg synes det, jeg har bare lige læst nogle af historierne igennem, og det er nogle meget personlige historier, som jeg synes er hammerende interessant. Ja, kan du give, har du læst, altså kan du lige give et ris på en af dem? Jeg vil faktisk gerne høre, hvordan har man talt om 4. maj, om krigen i din familie? Fordi jeg tror alle sammen, vi er vokset op med det. Jeg har en mormor, som var i modstandsbevægelsen, og en morfar, der røg til koncentrationslejrene. Jeg er vokset op med at tage i Mindelund med min mormor, da jeg var lille. Min morfar kom hjem fra Bergen-Belsen, og jeg har sådan en lille æske, som en af hans kammerater lavede. Der står til Inger, maj 45, og han nåede at dø, inden han kunne komme hjem. Mm. Han kom hjem med Bernadottes pusser. Det er en meget stærk fortælling i min familie. Det tror jeg, vi alle sammen har noget fra krigen, som ligger og vi har fortalt hos os. Hvordan, hjemme hos dig, hvordan... Okay. Jamen, det er jo, jeg tror, det er sådan meget overordnet noget, som... Det er jo så min mormor, jeg har talt med det, hun er så død, men det er hende, jeg har talt med det om. Eller det er hende, der har fortalt om det. Og jeg synes altid, det har været dødspændende. Og det, som jeg synes, der er lidt uhyggeligt, det er det, der foregår i verden i dag, eller især i Europa. Det sætter jo krigen, 2. verdenskrig, nogle gange lidt mere i perspektiv. Mm. For man sidder og tænker på, jamen, hvad er det, det kan føre til, hvis det går helt galt? Og det er vi jo sådan set, tror jeg nok, enige om, at det kommer aldrig til at ske. Og alligevel, så er der lige et eller andet i Ukraine, og så er der lige et eller andet i landene omkring os og sådan noget. Ikke? Altså, jeg mener... Det er ekstremt vigtigt, og ikke mindst, og nu lyder jeg som virkelig en onkel morfar, jeg tror, at mine børn vil gokke mig i hovedet lige nu. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at yngre, jeg siger ikke unge, fordi jeg er også lidt ung, 46, jeg synes, det er enormt vigtigt, at den unge generation sådan set også husker, at der har været en tid, hvor der er nogle mennesker, der lever endnu. Altså, de er lige uden for døren. Jeg skal ud og se min mormor i dag. Jamen, som har levet i en tid, hvor verden så noget anderledes ud. Og jeg synes, det er vigtigt, at deres ord kommer ud i en bred forstand. Og jeg ved, og det kan jeg sige helt positivt, at på ekstrabladet.dk kører vi tit ting, der handler om 2. verdenskrig, og om nazismen og hvad ved jeg. Og det er helt vildt, som det bliver læst, og også bliver købt af abonnementer på baggrunden. Så det er faktisk også et område, som man kan dyrke rent, var jeg lige ved at sige, journalistisk endnu, til trods for, at det er 69 år gamle nyheder, som på den ene eller den anden side er blevet fortalt. Men folk er optaget af det, og jeg tror og håber også på, at den yngre generation er interesseret i, hvad der foregik. Jeg ved med Hvidstensgruppen, som en dansk spillefilm, som havde premiere for et par år siden, ikke? Det var det mest sete det år. Ja. Altså, så det er noget, der optager. Virkelig. Citronen og flammen, ja. Det er meget, meget smuk magasin, Berlings har lavet. Det er nogle smukke historier, og det er meget smuk fotografi i øvrigt. Altså, ja, det har jeg så ikke haft lejlighed til andet end at se det her, men jeg kan se, at det også er på nettet. Ja, det er rigtig fint. Nicolaj, hjemme hos dig, 4. maj. Hvordan det betyder også meget. Havde også familie involveret i modstandsbevægelsen. Og det, jeg også synes er interessant, det er jo alle de, hvad kan man sige... små skæbnefortællinger og andre historier, der er fra hele 2. verdenskrig og besættelsestiden, som er dybt interessante. Min familie er også sådan et arbejde hjem fra Stenbroen, og min morfars storebror var i den spanske borgerkrig med et fuldkommen tilfælde, primært fordi, viser det sig mange år efter, at han vist nok egentlig var på flugt for en masse damer, der mente, han var far til deres børn. Og derfor får han forvildet sig ind i Danmarks Kommunistiske Parti og tager til Spanien. Med den konsekvens, at han jo bliver anholdt selvfølgelig under besættelsen og er i horseråd osv. Og som øvrigt gjorde, at han efterfølgende ikke tænkte politiske tanker og nærmest mente, at folk, der var politisk aktive, det var den sikre vej til ballade og et forfærdeligt liv. Horserødet, som var en koncentrationslejr light, der lå nede ved den tyndløse grænse, hvor de danske kommunister var interneret under krigen. Ja, så det er derfølgelig enormt meget. Jeg tror, at i anden klasse, der skrev jeg en 12 sider lang opgave om 2. verdenskrig, hvor andre skrev om valer og motorcykler. Jeg var meget interesseret i det. Og er det stadig. Og det skal øget, som I siger, det skal blive spændende at se, altså når den der direkte overlevering, når der ikke er flere mormøder og så videre, altså tilbage, for det kan vel alt andet, det var jo ikke evigt, altså med dem, der lever endnu. Altså det skal blive spændende at se, hvordan den direkte fortælling vil være. Jeg tror, jeg så for nogle år siden, så et program om, hvordan det var lykkes faktisk, altså nynazister og historiske revisionister og så videre, at få lavet nogle internetsider, som gjorde, at når du googlede bestemte ord, så var det deres sider, der kom først op på Google, og det jo ved vi er en velkendt måde for skoleelever at finde viden på, ikke? Så de to ting i samspil skal blive ret interessant at se. Jeg hæfter mig også ved Jyllandsposten. De har faktisk også lige et lille bitte tema, men om en noget anden vinkel. Det handler så om en dansker, Knud Nielsen, som var under fanerne for, Nationalsocialistisk Ungdom, altså den nynazistiske del i Danmark. Det synes jeg også er interessant. Ja. Jeg elsker alt det der materiale, eller alt det, der bliver skrevet om det her, og det er jo fremragende, at den her mand, han vil stille sig frem og fortælle om sin tid, og som jeg lige sådan hurtigt kan se, ikke? Altså han siger, at han tager afstand fra tyskernes handlinger, men fortryder i dag ikke sine egne gerninger i besættelsestiden. Ja. Og jeg synes, det er vigtigt, at sådan en mand som ham også kommer til ord. Jeg er jo stor tilhænger af ytringsfrihed, og derfor er det vigtigt, at begge sider af sagen bliver belyst. Og så de ikke bliver fremstillet som monstre. Ja. Altså nazisterne, ikke? Man kan jo godt om til, for der er en lille nazist i maven på mange mennesker, ikke? Altså, spørgsmålet er bare, om det bliver nære, ikke? Nej, men altså, hvis I havde boet i Tyskland i 30'erne, så kan det sgu også godt være, at I havde været nazister, ikke? Man kan jo ikke udelukke det, altså. Den der historiske er rigtig vigtig også at fortælle, fordi at den jo, altså den jo sådan set også handler om, at der var folk, der sådan set på et tidspunkt, der gjorde, hvad de blev bedt om af den danske regering, altså og med billigelse og så videre. Det er jo sådan helt, det skal man ikke undervurdere. En dansk bataljon ved fronten. Sådan er det jo. SS, jeg er ked af lige, men vi skal lukke diskussionen nu. Nej. Jo, vi skal, fordi vi har en telefon igennem. Klokken er 8:57 nu, og vi skal snakke om noget helt andet. Fordi vi skal snakke om en af dagens nyhedshistorier. Vi har Torsten Schack Pedersen fra Venstre igennem. Fantastisk. Og vi skal snakke om skat, og om hvem der skal have skattelettelser. Det er jo sådan, at Venstre og de borgerlige plejer at ville give skattelettelser til de rige. Er det ikke rigtigt, Torsten? Vi vil sådan set altid gerne give skattelettelser til flest mulige danskere. Og vi plejer faktisk at sørge for, at der har været noget til alle. Og hvem skal der så hvem skal have nogle skattelettelser nu her? Jamen det, vi siger nu, jeg har i øvrigt irriterende ekko, når jeg taler. Okay. Vi prøver lige at lægge på, og så ringe dig op igen. Du lyder fint i radioen, men man kan ikke koncentrere sig, hvis man har det der. Nej, det er det. Når jeg får mit ekko, så bliver det rigtigt, og det har jeg stadigvæk. Men der er Torsten, bare læg på, så ringer vi dig op. Ja. Ja, men altså, det er jo ikke unormalt, at politikere har ekko. Nej, det kan man selvfølgelig sige. Christiansborg er et meget stort ekokammer, det er det, du mener. Ja. Vi prøver at se, om han kommer igennem igen. Så kan vi jo så prøve at finde på en god spørgsmål til ham. Ja, jeg synes, der har været en diskussion om ulighed. Der er ikke bare ham der Piketty, der har skrevet en bog, der har været nogle forskellige dagsordener, Severa har været ude og snakke om, uligheden stiger. Er det sådan, at man i Venstre har siddet og tænkt, det kan godt være, at der er bund i folkedybet på en diskussion om, at de sidste år ikke har gjort også til et samfund, hvor få har færre, eller få har for lidt, og, eller få har for meget og færre for lidt, ikke det vil sige. Ja. Torsten, du er med nu, tror jeg. Nu er jeg med, ja det er jeg. Og hvordan går det med Eko? Ja, jeg tror der er lidt, men jeg klarer mig. Okay. Men det jeg forsøgte at sige, det var, at vi synes, at det er et kæmpe problem, at det for alt for mange danskere ikke kan betale sig at arbejde. Og derfor siger vi, at det der er behov for at have fokus på nu, det er simpelthen de laveste indkomster. Fordi det er ikke rimeligt, at man sætter penge til ved at gå på arbejde. Og vi kan jo se, at der er en række jobs, hvor vi desværre ikke får danskerne til at tage arbejdet. Og det er jo lidt tåbeligt, at vi har 800.000 danskere, der ikke arbejder. Og vi så hiver østeuropæisk arbejdskraft til landet. Og ved at sikre sig, at det bedre kan betale sig at arbejde, jamen så får vi gjort noget ved det. Torsten, jeg skal lige prøve at forstå det helt. Altså, hvem er det, I vil give skattelettelser? Altså, hvor lave indkomster snakker vi om, og hvor meget, hvor stor skal skattelettelsen være? Jamen, det er ikke sådan, at vi har tal på og en præcis opgørelse over, hvad er beløbet og til hvem og hvor mange. Men det er bare et spørgsmål om at give et klart politisk signal om, jamen, hvor er udfordringerne størst henne i skattesystemet i dag. Og det er altså et kæmpe problem, at lidt afhængig af, hvordan man gør det op, at det er 250.000 eller 330.000, der har for lidt ud af at gå på arbejde. Det er vi simpelthen nødt til at gøre noget ved, fordi det drejer sig også om rimelighed. Det drejer sig om, at der er en sikkerhed for, at folk, der hver dag går på arbejde, jamen de skal også have mere ud af det, end hvis ikke de gør. Fordi det er jo demotiverende for alle, hvis vi har et system, hvor det ikke kan betale sig at arbejde. Og derfor er vi nødt til at sige, jamen der er nogle udfordringer i vores skattesystem for de lavere indkomster. Og det er der, vi er nødt til at sætte. Men og det var det, som vi sagde lige, mens mens din telefon faldt ud. De dårligst lønnede har for lidt ud af det, når de går på arbejde. Er I begyndt at se anderledes på ulighed i Venstre? Det her drejer sig om rimelighed. Det er helt fundamentalt, at det skal kunne betale sig at arbejde. Og der er der nogle problemer i dag, og derfor er vi nødt til at gøre noget ved det. Det er jo ikke sådan, at vi ikke tidligere har sat skatten ned for de laveste indkomster. Det var jo under venstreledet regering, at vi indførte beskæftigelsesfradrag som noget helt nyt i dansk skattepolitik, som netop siger, jamen der skal være en ekstra gulerod ved at gå på arbejde i forhold til ikke at gøre det. Det er jo et håndfast tiltag på at sikre, at det kan betales arbejde, og det er mere af den vej, vi skal gå. Venstre har jo haft muligheden et par gange i de forhandlinger, man har haft med regeringen, man har været inde med finanslov, man har lavet vækstpakker, man har lavet skattereform osv. Man har jo haft muligheden flere gange over de sidste par år for at sige, jamen lad os prøve at skabe noget mere luft til dem i bunden. Hvorfor kommer det nu? Jamen vi har også, som jeg sagde, vi har selv tidligere indført beskæftigelsesfradraget, da vi lavede skatteaftalen med regeringen, der betød det også en forhøjelse af beskæftigelsesfradraget. Så det er ikke et spørgsmål om, at det ene udelukker det andet. Spørgsmålet er bare, når vi gør tegnebrættet op nu, så må vi sige, hvor er udfordringerne størst henne nu? Og der er meldingen fra os i Venstre. At de dårligste lønnede har for lidt ud af det. Vi skal lige huske at spørge om en ting. Hvor skal pengene komme fra? Kommer det til at koste, at vi skærer nogle steder? Eller? Jamen, vi har jo sagt, at noget er vigtigere end noget andet, og derfor er det vigtigere, at vi sætter skatten ned, end at vi lader verdens største offentlige sektor vokse yderligere. Og det er derfor, vi går ind for et udgiftsstop, og i stedet for at bruge flere penge i den offentlige sektor, ja, så vil vi altså give mulighed for, at danskerne kan få lov at beholde nogle flere af deres egne penge, i form af, at de skal betale noget mindre i skat. Det er jo ikke vanvittigt konkret. Jeg tænker, vi har Nikolaj Bindsen med os i studiet. Nikolaj Bindsen er fælles tillidsmand for 3F'erne på Det Kongelige Teater. Og det er jo 3F'erne, det er jo en lavlønsgruppe. Nikolaj, hvad tænker du om det, Venstre siger her? Jamen, jeg er sådan set enig i udgangspunktet, at vi skal have nogle lettelser i bunden. Det er nu også primært fordi, at det vi ved, det er, at når folk med lave indtægter, de får flere penge, så bruger de dem. Og det sætter rent faktisk gang i væksten. Hvorimod, at når du letter i toppen, så er der en større tendens til, at de bliver sparet op. Og så videre. Så det er rigtig fornuftigt at give skattelettelser der. Jeg vil sige, nu sagde Torsten to ting, som jeg må anholde sådan lidt. Den ene, det er den der med, at danskerne, at der er arbejde, danskere ikke vil tage. Og der har jo været, nu har vi snakket meget om pressen, der har været en masse sager på det, som nærmest alle sammen efterfølgende er travlet op. Og viser sig, at de havde ikke noget på sig. Og den anden, det er den med, at om det kan betale sig at arbejde. Der tror jeg for mange, inklusive mig selv, så de der 2.000 og månen, de gør ganske meget i ganske mange budgetter rundt omkring. Er det forskellen? Ja, det er forskellen nede i bunden, ja. Klokken nærmer sig nyhedstid. Altså, den er 30 sekunder i helt, så men, tak. Jeg vil gerne... Det tak, men jeg synes stadigvæk, det er sjovt, ja. Uanset hvad. Så synes Nicolaj, det er jo en fin ting. Ja, men det er da helt... Ja, ja. Jeg tror, det må ikke få lidt at tækkes DF også, som jo har taget imod den her melding med kysshånd. Torsten, tak fordi du var med, Torsten. Ja, selv tak. Og det var da også meget sjovt at slutte med lidt 3F-forbakning der. Helt sikkert. Efter nyhederne, så skal vi jo snakke fodbold. FCK mod Brøndby. De skal mødes i dag. Ja, det er de store budgetter, der spiller om tredjepladsen. Ja, altså vi snakker penge i fodbold. Vi kan snakke penge spændende. I fodbold. For det går over helvedes til, de taber alle sammen penge. Hvordan kan det lille mesterskab bliver spillet. Ja. Klokken er 9.